Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa szczyt klimatyczny. Lada moment głosy zabierze prezydent Polski. Rząd nie planuje luzowania kolejnych obostrzeń przed majówką. Ponad 200 osób straci pracę. Fabryka butów w Słupsku latem ma być zamknięta. Innowacje technologiczne to temat drugiego dnia wirtualnego szczytu klimatycznego. Pełnomocnik prezydenta USA do spraw klimatu John Kerry przekonywał, że przejście na czyste technologie jest szansą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i nowe miejsca pracy. Lada moment wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W drugim dniu szczytu występuje kolejna grupa światowych przywódców. Poza prezydentem Dudą są wśród nich prezydenci lub premierzy Izraela, Danii, Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W wielu panelach uczestniczą liderzy biznesu. Między innymi Bill Gates i Michael Bloomberg. Główny temat drugiego dnia to innowacje technologiczne związane z ochroną klimatu i szanse, jakie stwarza odejście od węgla i ropy naftowej i przejście na czyste technologie. Od nikogo nie wymaga się poświęceń. To jest szansa na lepsze zdrowie, dobre miejsca pracy, wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo naszych krajów. Mówił John Kerry. W pierwszym dniu wirtualnego szczytu prezydent USA Joe Biden apelował do jego uczestników, by odważnie określali cele walki z globalnym ociepleniem i sam zadeklarował redukcję emisji przez Stany Zjednoczone o połowę w stosunku do poziomu z 2005 roku. Dziś ministrowie jego rządu będą mówić, jak osiągnąć ten cel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed majówką nie należy się spodziewać luzowania kolejnych obostrzeń, zapowiada rzecznik rządu. Od poniedziałku w 11 województwach najmłodsi uczniowie znów mają się uczyć w systemie mieszanym. Otwarte zostaną też salony kosmetyczne i fryzjerskie. Kolejne gałęzie gospodarki zmian mogą spodziewać się w maju, informuje Piotr Müller. Plan odmrażania gospodarki na maj, to my go przedstawimy w połowie przyszłego tygodnia i on będzie faktycznie kompleksowy, to znaczy będzie pokazywał w jakich terminach i pod jakimi warunkami, to jest istotne, czyli przy jakich limitach zakażeń, obłożenia łóżkami i tak dalej, będą poszczególne gałęzie gospodarki otwierane. Rzecznik rządu dodał, że odmrażanie gospodarki zależy również od postępów szczepień, a jutro możemy przekroczyć 10 milionów szczepień. Jak robić zastrzyki, uczą się w Rzeszowie farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz fizjoterapeuci. Część praktyczna odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkolenie prowadzą pielęgniarki i ratownicy medyczni. Pewniejszym ruchem. I teraz pani sobie stabilizuje jednocześnie całą strukturę i strzykawkę i igłę jednocześnie i podaje lek. Trzęsą się panu ręce? Nie, ja akurat 20 lat temu skończyłem ratownictwo medyczne, także dla mnie to jest trochę przypomnienie. Nie jest to trudne. Nie ma ryzyka, że trafi pani w nerw albo w naczynie krwionośne. Znaczy zawsze jest ryzyko, ale trudniejsze są sprawa tej reanimacji tego pacjenta, jakby się coś stało. Podanie szczepionki nie jest trudne, nie. W Rzeszowie szkolenia potrwają do końca miesiąca. Zgłosiło się 500 osób. Fabryka butów Gino Rossi w Słupsku na Pomorzu w lipcu kończy pracę. Zwalnia całą załogę, ponad 200 osób. Otrzymaliśmy pismo zapowiadające zwolnienia grupowe, informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Paweł Kądziela. Te zwolnienia będą następowały do końca lipca 2021 roku. Firma, informując nas o tym, właśnie podaje między innymi takie powody, że jest to wygaszanie działalności produkcyjnej spółki, likwidacja działalności w danej lokalizacji, czyli mówimy tutaj o Słupsku. No i też powołuje się na sytuację, złą sytuację spółki, między innymi spowodowaną COVID-em. Produkcja ze Słupska ma zostać przeniesiona do fabryki w Polkowicach. Od 2 lat właścicielem Gino Rossi jest spółka CCC. Nożownik napadł na posterunek policji w okolicach Paryża. Zabił funkcjonariuszkę, informuje prokuratura w Wersalu. Sprawca napaści został zastrzelony przez policjantów. Litwa, Łotwa i Estonia wydalają rosyjskich dyplomatów. Władze w Wilnie nakazały opuszczenie kraju 2 przedstawicielom Moskwy, a władze w Rydze i Tallinie po 1. To reakcja na ustalenia czeskiego wywiadu, z których wynika, że to rosyjscy agenci stali za atakiem na skład amunicji na Morawach w 2014 roku. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis oświadczył, że wydalenie rosyjskich dyplomatów jest gestem solidarności wobec Czech. Dodał, że wydalane osoby używały swojego statusu do prowadzenia działalności szpiegowskiej. W Unii Europejskiej powinno być mniej pracowników rosyjskiego wywiadu działających pod przykrywką. Nasi czescy koledzy rzucili światło na te bezprecedensowe działania, oznajmił szef litewskiej dyplomacji. Wczoraj Litwa wezwała kraje NATO do solidarności z Czechami. Z kolei litewska ambasada w Moskwie wyraziła gotowość pomocy czeskiej placówce dyplomatycznej w Rosji, gdyby jej praca została zakłócona z powodu nagłej redukcji personelu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.

tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came. Trójka. Program trzeci. Zakończyło się wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego. Szczegóły oczywiście w serwisach informacyjnych, a w programie teraz o bardzo przyziemnych sprawach, choć o obcowaniu z naturą będzie. Czy dzieci wyjadą na kolonie? Myślę, że wielu rodziców ma taką nadzieję, ale mówię to bez jakiegoś podtekstu. Piotr Suski, organizator obozów i kolonii, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry panu. Od lat organizuje pan wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zastanawiamy się, jak będzie w tym roku, bo coraz cieplej. Lato wielkimi krokami zmierza, choć wiosna też daje jakieś nadzieje, że gdzieś pojedziemy. Jakie państwo mają w tej chwili przemyślenia i plany? No, wydaje mi się, że pojedziemy. Tak jak w zeszłym roku ważyły się decyzje do ostatniej chwili, czy kolonie, obozy sportowe będą mogły być realizowane. Na szczęście wszystko się udało, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z tym tak samo w tym roku też mamy nadzieję, że wszystko się uda, być tak jak w zeszłym roku podobnie. No i tak jak po naszych obozach, żadnych zachorowań nie było, więc nam się udało. Panie Piotrze, mimo pandemii te przygotowania muszą trwać, bo anuż okaże się, że wolno jechać. Czy jest sporo chętnych? Tak, oczywiście jest bardzo dużo testów, które wręcz pragną wysyłać dzieci na obóz. Z doświadczenia nauczyciela, trenera widzę, jak dzieciom brakuje kontaktu rówieśniczego. W związku z tym pełne obłożenie. I na koniec jeszcze zapytam pana o bezpieczeństwo. Jeśli uda się wyjechać, jeśli będzie takie zielone światło ze strony rządu, na szczęście ta trzecia fala pandemii spada. Być może w lipcu i w sierpniu dzieci pojadą. Czy będą bezpieczne? Pytam w kontekście pandemii. My jako organizatorzy prowadzimy zobowiązanie przestrzegać zasad bezpieczeństwa reżimu sanitarnego, które nakłada na nas kuratorium. Dostaliśmy w zeszłym roku pełen szczegółowy, jak muszą być organizatorzy wyposażeni, co muszą zapewnić, jakie warunki sanitarne muszą być spełnione te środki. Więc w zeszłym roku to się, tak jak powiedziałem wcześniej, u nas sprawdziło, myśmy to wszystko przestrzegali. Żadne dziecko, ani żaden nauczyciel, wychowawca nie zachorował. I to jest pocieszające. Piotr Soski, organizator obozów i kolonii. Bardzo dziękuję panie Piotrze za tę rozmowę. A zatem, jeśli tylko, proszę państwa, będą ku temu możliwości proceduralne ze strony rządu, to dzieci, które już zapisały się na te wyjazdy i nic się nie zmieni, szczęśliwie będą wypoczywały. Nic, tylko trzymać nam mocno kciuki. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. I ona, i my, i oni. Pan Piotr z dziećmi na pływalni, stąd ta słabsza jakość połączenia, ale pozostając jeszcze w tym temacie, mamy do Państwa pytanie. Gdzie Państwo chcieliby posłać swoje pociechy? Czekamy na te propozycje. 2 2 7 3, a nuż podzielimy się z kimś innym, kto będzie chciał skorzystać z Państwa na doświadczenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. To widać gdzieś na horyzoncie, w myślach. Wspaniałe wakacje bez maski i dystansu. Te marzenia o normalnym wypoczynku podsycają długoterminowe prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które mówią o upale w czerwcu i lipcu. No ale na razie musimy nacieszyć się kapryśną wiosną. Polska, jak długa i szeroka, będzie w sobotę deszczową. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu w parze z deszczem także śnieg. 9 stopni w Kielcach, Łodzi i Koszalinie, 10 w Poznaniu, Szczecinie i Opolu. Najcieplej 11-12 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

chciałbym zostać, zanim zasnę. Podróżujemy nieustannie w piątkowe popołudnie. W końcu dotarliśmy do Małopolski. Przed nami piękny, ogromny Wawel. Ale nie do zamku, ani nie do katedry. Wejdziemy, postoimy przed, podziwiając kwitnące magnolie. Te od lat przyciągają turystów na przełomie właśnie kwietnia i maja. Jednym wystarczają same wrażenia estetyczne, inni koniecznie chcą je sfotografować. I trzeba przyznać, proszę Państwa, że są one niezmiennie doskonałym tłem pamiątkowym. Zdjęcie z pobytu na wzgórzu, a często wcale nie są tylko tłem. Dziś specjalnie przyjechaliśmy. Żeby magnolię zobaczyć. Tak. Panią też fascynuje ta magnolia. Tak, co roku przychodzę, żeby je po prostu obejrzeć, porobić zdjęcia. No uwielbiam. Przychodzimy właśnie podziwiać wiosnę. Jakie robi wrażenie? Niesamowite. Katarzyna Żółciak, opiekun założeń ogrodowych Wawelu, Pieskowej Skały i Stryszowa. Tutaj podziwiamy kwiaty w kolorze purpurowo-liliowym z odrobiną bieli. Kwiaty też niezwykle ciekawe, one z daleka tak naprawdę przypominają tulipany, jak się przyjrzymy. Kwiaty wrażliwe na przymrozki, dlatego co roku drżymy właśnie, jeżeli chodzi o wiosenne przymrozki. Ten rok nie jest łatwy dla tej rośliny, ponieważ jest dość chłodno i już były przymrozki, które pąkom mogły zagrozić. Ale widzimy, że ona jednak stopniowo się rozwija, czekamy na dni cieplejsze i na pewno wtedy zobaczymy ją w pełni rozwoju. Podoba mi się to, że one nie są jednolite. Już mam prawie 80, codziennie przychodzę, przyjeżdżam tramwajem, codziennie je oglądam, robię taki spacer i wracam do domu. Pojawiły się tutaj w latach 60. XX wieku, są projekty inżyniera Renke z tamtego czasu, które właśnie zawierają ten gatunek. Te magnolie, które tutaj się znajdują, które cieszą oko krakowian od wielu lat, można powiedzieć, że stały się takim symbolem wiosny na Wawelu. Czy tak jest rzeczywiście? Zdecydowanie tak. Zeszły rok był właśnie też tego dowodem. W okresie kwitnięcia magnolii wzgórze było zamknięte i krakowianie dopytywali się właśnie, jak się rozwijają, czy są tak samo piękne i jak najbardziej oczywiście wszyscy co roku oczekują ich kwitnięcia. Jak długo w tym roku będzie cieszyć jeszcze nasze oko? Tego nie wiemy. Wszystko zależy od temperatur. W tej chwili mamy tą wiosnę jednak chłodną i deszczową, więc te pąki cały czas czekają na to pełne rozwinięcie. Te kwiaty mogą się utrzymywać 2 tygodnie, a mogą się utrzymywać krócej. Zależy od temperatur. Majestatyczne po prostu. Porobiłam trochę zdjęć. Jeszcze trochę też zrobimy. Tak, jeszcze takich pamiątkowych zdjęć. Pięknie. Niesamowite wrażenie. Wzgórze Wawelskie odwiedziła Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a jak u Państwa prezentują się magnolie? Na moim malutkim Rodosie taka ogromna magnolia byłaby prawdziwą gwiazdą. Mogą Państwo do nas napisać i oczywiście proszę załączyć zdjęcie, a my dołożymy starań, by pojawiły się one na trójkowym Facebooku. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't give up, don't go. Never give up, it's such a wonderful life. Station cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up. don't let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful. Trójka. Program trzeci. Nowa data beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Uroczyste ogłoszenie dekretu beatyfikacyjnego było planowane na czerwiec ubiegłego roku. Plany, co zrozumiałe, pokrzyżowała pandemia. Szczegóły nowej daty w serwisie informacyjnym już o 17. W ostatniej godzinie, proszę Państwa, naszego piątkowego spotkania będzie o polskich żołnierzach, którzy służyli na misjach w Afganistanie, Iraku i Czadzie. Weterani przygotowują się do rajdu motocyklu.